aspettiamo io sarà più tuo posticato di monta. Torniamo che la chiesa è vera. Ma ora sto vado a stare qui, poi andiamo a chiesa. Te mondta, hogy vegyek négyet. És hányat vettél? Hetet vagy nyolcat, nem emlékszek már. De minek, fia, minek? A nálad van 2000 dinár, akkor el kell baszni. Nincs nálam. Fogják ki azt a rohadt pénzt. Nem basztam el annyit. Vissza is adok a megyiket. Elmetem, hogy szar vagy. Se baszni annyi, 8 darab az a 9-et bevettél. Bazd meg már jó anyját ennek a rohadt életnek. Hol legyen? Reggelt jársz, tényleg dolgozatot, és basszus, én basszus, mit akarsz a kulcsomat? Kulcsomat. Hol az én? Hát te kulcsom, a te nálam van! Nincs én nálam a kulcsom. Elviszem. Nem vittem el. Nem vittem el, képzeld, de nincs nálam kulcs. Bent lett. Három az egy, az is kulcsom. Négyet használok elegézést. Feladom már ennek, legyen. Na. Mit akarsz? Kulcsodat. Kulcsom, hát hogy mindent elhánsz, mindent nem tudsz hova tenni, vidd el a szenótomat. Hol volt a telefon? Hát mondom szépen, hogy a zaflakba tetted! Melyikbe? Vidd el a szenótot! Melyik is mondod? Ki a basz össze is szökken? Hát hátul mondjam el! Én még fent rengetnék. Jöjjök már ki már. Számoljunk már egy célszer az anyját, bassza meg ez a rohadt pénz is, meg mindjárt. Húzzolod, mint ha csak ingyen adnák. Nem kell egész nap kakint, rosszok mondom, bassza. Kezdem, hogy megint a szociális mezőn az anyad elmenni. Te csak méz az kőtöd. Én meg mint a bolond. Szedem össze. Száz dináljában, vagy 150 dináljában. Jó, van már. Ja, az nem tudom. Olyan rosszul kezd a gondolni. Ja. Kapálást egyáltalán nem csinálsz. Dólog még nem javítasz, semmit még nem fogsz, még nem csinálsz. Nem számít, majd anya. Meg lesz az ól is volna. Dapám, fosza lesz, még már három óra kezd hajtod! Ha nem küldtek össze-vissza a sehasa, akkor nem összisége itthon maradtam volna máma is. Nagy valószínűséggel, hát. Valakul akkor nem fogok menni nagyon sem erre sem. Vettél fajt rajtad, azt kérdeztem az előtt. Nem vettem. Mert? Vettem előtt kettőt. Van itthon. Akkor még többet küldöttem volna, az lett volna bőzni. Akkor normálisan kellene gondolkodni, hogy mibű köl, mibű nem köl valami. Nem számít nálad a pénz. Miért? Adta anyám! Ne! Szerintjük el a 2000-est, 1-2 gyorsában! Nem, nem vagy baj, van. Nincs elem baj, csak ez van! Mit számítod neked, hogy ennyi vagy az? Nem maradja bánni. Ja, tehát kondja itt van ma. Nekem. Már rossz hülyeségétek van, néha vagyok ide. Így van. Régeségben jobb lett van. Hát akkor dobd vissza azt a vízat, akkor gyere. Semmi nem nincsen, oda vissza szavargattok, már rájöttem, amire mentek. Ja. Rájöttem. Mert két valamit nem tud én helyen megvenni. Mit tudnád? Hát elfelejtem mindig, azt hiszem, hát egy 7000-et mondtam, hogy hozzád 4 gyújtókockát. Most hozták hetet, mert nem tudsz végig számolni. Csak én nem tudom, mit kebált össze vissza, hogy barályi van. Annak hát. Nem is tudom. Nekem csak azok lehetnek, nekem meg semmi bajotok nincs. 11-ig fönt vagyok, csinálom azt a kurva csokrokat. Sérj neki. Én nem tudom, csinálni. Nem szóra. Számold már össze, jó Isten áldjon meg! Mert letisztázunk a dolgokat, ott befejeltem ezt a szarást. Én nem tudom, hogy mit akarsz tisztázni, ami gyönge elme. Hát az vagy hát! Állandóan oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza! Mint a kergetőt, a kereszted, az ezt a telefont! Mármó keresed egy óra hozzá, két óra hozzá, ezt a kurva telefonodat! Na, én kivársz az észből. Nem tudom, ki... Várj, ezt meg kivettem ezt a pégecskét. Na, az van, akkor már mindig kivesz, vissza kiabálsz. Mindig tönkreteszed az idegrendszeremet. 380 meg 280. Viszél 1360. Oké. 1000. Milyen felvállal itt vannak? Vissza is adom, nyugodj már meg már. 1000. Kétszázötven van. 450. Ennyi jár vissza, fogja. Ennyi a te pénzed, ami itt van. Fogd meg. Ki van számolva. Ennyi visszajárt egyet. Ilyen 9 fogva is. Megyek, kidolgozok. Megyek, az apáforszát megyek. Megvan, hogy mennyi van? Visszaláttad? Add ide akkor már! Hadd legyen már letisztázva az a rohadt pénz. Itt van ennyi a te pénzed, amit van, fogjad. Ennyi maradt a 2000 dinár. Jó, ott van, számolod meg. Bozd még. 590, meg adta a kis... Számolod, hogy megvan. Megbánom én már. Ti számolod azok, hogy nem tartozom, hogy ezt befejezem azt, hogy vegyél ezt a tartozom. Jobban is jársz. Nem szóltatok rá a hülye szokásítok. Jobban járok, hogy nem kubaszod el az egész pénzt. Jó, itt van, fogjad ez a tét. Nem kell én, nekem mi az a pápa? Ne, tedd már be ezt a hármat, te. Ennyi magadba, elkevered, fogd meg. Fogd meg, úgy is megeszott meg ezt. Mindegy kutya fasza. Úgy is megyállt, úgy is mindent ők eznek, úgy is mindent megértők. Akkor mi a faszon a szétöket? Nem is érti ám olyan? Nem vett több fagyitát. Nem a matkot, hanem azt a hagymát, hogy a faszon. Mondom, hozzon négyet, hoz. Ha nem is tudom, milyen vagy, jó vagy nem jó, de hát így bevásárolom. Te mondta, négy kell neked, Ebbi. Jó lesz, meg látod. Jó, bevásárolom. Mit csinálsz? Azt akkor mindjárt megyek ki. Na, majd meg a nyárnak is ide a gyűjtó kockákat. Azt is elviszem neki. Viszem is.